Sesler Denizi başlıyor. Say, c'est beau. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Say, c'est beau. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my partir n'importe où, droit des cieux, droit des sons, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de partir rien de tout, mais qui en dit jaloux, en voyant notre mine ravie, les passants la roue nous envient. Ouh, si c'est bon de guetter dans ses yeux un espoir réveillé qui donne le frisson. Si c'est bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million, tellement. Ooh, Sesler Denizi'ne hoş geldiniz. Programı beraber hazırlayıp sunduğumuz Turgay Yalçın'ın yokluğunda ben Levent Ekmekçioğlu, radyo ve internet üzerinden bizi dinleyen herkese keyifli bir pazar gecesi diliyorum. Programı Rene Marais'in son albümü I Wanna Be Evil'dan seçtiğimiz bir şarkıyla açtık. Bu akşam Amerikan menşeli plak şirketi Motima'nın 2013'te yayınladığı 3 albümden örnekler dinleyeceğiz. Programın sonunda Rene Marais'e geri dönmek üzere Bob Mower ile devam ediyoruz. Bob Mower ismi birçoğumuza aşina gelmeyebilir. Çok doğal, çünkü bu iyi saksafoncu Chet Baker, Charles Mingus, Jackie Byard ve Lee Konitz başta olmak üzere birçok ünlüyle çalışmış olmasına rağmen hak ettiği ilgiyi bir türlü görememiş isimlerden ve cazın itinayla saklanmış hazinelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Uzun bir aradan sonra Mover'a bir double albüm yapma şansı verdiğinden ötürü Motema'yı kutlamalıyız. Bob Mower, birinci CD'de basta Bob Crenshaw, davulda Steve Williams ve piyanoda benzersiz Kenny Barron'ın eşliğinde bir yandan naif ve dokunaklı vokaliyle caz standartlarını söylüyor, öte yandan oturaklı tonuyla birinci sınıf sololara imza atıyor. İkinci CD ise ekibe trompette genç yetenek Josh Evans katılıyor ve liderinkiler başta olmak üzere orijinal besteleri yorumluyorlar. Özellikle enstrümantal icralar çok akıllı, akıcı düzenlemelere sahip ve arka arkaya birinci sınıf sololar içeriyor. Arka arkaya 3 icra dinleyeceğiz. Önce Kenny Barron'ın alameti farika açılışının ardından Mover'ın kısık tonda iddiasız ancak son derece samimi vokaliyle devam eden ve albüme adını vermiş olan McGordon, Harry Warren imzalı bir standart My Heart Tells Me. Sonra mükemmel bir post-bop icrasıyla devam edeceğiz These Dilemma ve son olarak da Kenny Barron ile düet bir vokal şarkısı You Changed. Dinliyoruz cazın az tanınan ama şarap kıvamında yaşlanan ustalarından Bob Mower. I will cry again. Lips that kiss like yours could lie again. If I'm fool enough to see this through, will I be sorry if I do? Should I believe my heart or you? Thank you. I've an awfully funny feeling that this thought that's been a-stealing through my brain is not to be ignored. But to really tell the truth, I'm not a well-known sleuth. I honestly believe that you're bored. Sparkle in your eyes has gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand you've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. Radyo TÜ'de Sesler Denizi'ndesiniz ve Amerikan menşeli plak şirketi Motema'nın 2013'te yayınladığı 3 albümü ayırdığımız program devam ediyor. Bob Mover'ı bitirdik. My Heart Tells Me'di ilk parçası. Sonra These Lemna'yı dinledik ve en son Kenny Barron'la birlikte çaldıkları You Changed'i dinledik ve enfes bir balattı. Sırada teknolojiyle flört etmeyi çok seven bir müzisyen var. Mark Carey 10 yılı aşkı süreyle piyanistliğini yaptığı büyük vokalist Abby Lincoln'la ithafen kaydettiği solo albümünün peşi sıra kendi bestelerinden ve orijinallerden oluşan trio albümünü yine Motema etiketiyle yayınladı. Adının çağrıştırdığı şekilde yüzü geleceğe dönük modern caz albümü olan Four Directions Focus Trio olarak yayınlanan 4. albüm, başlangıçtan beri grubun üyesi olan davulcu Samir Gupta'nın yanı sıra basta Bernice Earl Travis ve Russian Carter'ın da yer aldığı bir albüm. Mark Carey New York'ta Harlem'de yaşıyor ve müziğinin ister istemez yaşadığı yerin hayhuyunu yansıttığını da söylüyor. Carey 70'lerin elektrikli cazından farklı olarak elektroniği sahneye genişlemek için kullanıyor. Akustikle elektrikli formatın arasındaki sınırı kayla almadan geleneksel piyano üçlüsü kavramını öteye, hatta belki de ileriye doğru taşımaya gayret ediyor. Günümüz cazının en heyecan verici piyanistlerinden Mark Carey ve fantastik üçlüsünden arka arkaya üç rica dinleyeceğiz. Önce elektronik seslerle baharatlanmış bir uptempo In The Genius, arkasından bir dönem piyanistliğini yaptığı ünlü vokalist ve lider Betty Carter'a ithafen yapılmış bir vals, Waltz Betty Waltz, ve son olarak davulda Gupta'nın ve Basta Carter'ın etkileyici eşliğinin önünde Carey'nin ne denli yetkin bir müzisyen olduğunu göz önüne serdiği bir icra, Tanctified. 2013 albümü Four Directions ile Mark Carey Focus Trio. Radyo ODTÜ'de Sesler Denizi'ndesiniz ve dinlediğimiz Mark Carradine'den Tanctified'dan sonra gecenin son albümüne geldi sıra. Rene Murray geride bıraktığımız yılın sonlarına doğru Motema etiketiyle 3. ve toplamda 10. albümünü yayınladı. Üsküdar'a giderken şarkısına getirdiği yorumla zamanında ülkemizde de bir hayli popüler olan Amerikalı şov kızı, oyuncu ve şarkıcı Erta Kitt'e adadığı yeni albümü I Wanna Be Able'da Rene Maria trombonda Wycliffe Gordon, trompette Etienne Charles, tenor saksafonda Adrian Cunningham gibi şöhretlerin yanı sıra uzun süredir birlikte sahne aldığı ritim seksiyonu eşlik ediyor ki piyanoda Kevin Bales, basta Elias Bailey ve davulda Quentin Baxter yer alıyor. Birinci sınıf caz duyarlılığıyla kotarılmış olan albüm, bekleneceği üzere birbirinden enfes soloları ve Murray'nin iç gıcıklayan vokaliyle yeniden hayat verdiği Erta Kitt şarkılarını içeriyor. Rene Murray yorumlarında bir yandan Erta Kitt'in o muhteşem özgüvenini, dünyaya tepeden bakışını çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Öte yandan ise nüanslarla dolu teatral vokaliyle günümüzün en iyi vokalistlerinden biri olduğunu da kanıtlıyor. 2013'ün en iyi vokal caz albümleri listesinin tepesinde yer almayı fazlasıyla hak eden bu albümden arka arkaya 3 şarkı dinliyor olacağız. Önce Erta Kitt'in imza şarkısı I'd Rather Be Burned As A Witch, sonra bir dönemin en cüretkar şarkılarından birisi sayılan ve Murray'nin birinci sınıf iş çıkardığı Come On, My House ve son olarak Let's Do It. Böylelikle de programımızın da sonuna geldik. Bu parçalardan sonra teknik masada bu yayının bize ulaşmasını sağlayan Utku'ya çok teşekkür ediyoruz. Gelecek pazar tekrar buluşmak üzere hepinize keyifli, sağlıklı ve bol müzikli bir hafta diliyoruz. Cazla kalın. That I weave a spell. Well, I use my eyes to invite you, my lips to delight you, and all of the charms of the feminine wiles to excite you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a what the? Well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never to burn at all. I use my songs to entice you, with verses to vice you, and all of my bag of tricks to shoes and rice you. They say that I'm a witch, that I weave a spell. Well, I'll be a son of a oh, and what the well? Let me tell you, I'd rather be burned as a witch than never to burn at all. I think you want a gal, a little pal, never look at another, be good and true, and take care of you. You want a mother, I use my charms to undo you, my arms to unglue you, and all of the hits of the week are sex to voodoo-do-do-do-do you. They say that I'm a witch, that I weave a spell. Well, I'll be a son of a hell. Well, let me tell you, I'd rather be burned as a witch than never to burn at all. You want a love, a turtle dove, bring your life little joys. Shout, general, I'll take the men, not the boys. I use my eyes to invite you, my lips to delight you, and where you gonna hide if I decide to use my teeth and bite you? Oh, they say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a woo. Well, let me tell you, I'd rather be burned as a witch than never to burn at all. Thank you. One lonely, beautiful girl coming home from the market one day. See, handsome brown-skinned boy fell in love with him right away. He look at her, she look at him, but she didn't know just what to say. She loved him, wanted for to marry him, so she told him wonderful things in a very strange way. She said, come on, gonna give you candy. Come on to my house, gonna give you apple and a plum, let you play my drum. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates. Come on to my house, I'm gonna give you grapes and cakes while you're watching me shake. Hey, come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you a Christmas tree. Come on to my house, I'm gonna give you a peach and a pear, a touch of your hair. Come on to my house, I'm gonna give you candy. You touch my leg. Hey, come on to my house, oh, come on. Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, oh, come on. I'm gonna give you grapes and cakes while you're watching me shake. Hey, apple and a plum, let you play my drum. when the little bluebird, who has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ting, ting. When the little blue clerk in the middle of his work sings a song to the moon up above. It is nature that is all, simply telling us to fall in love. That's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Honey, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Just think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall. Dog do it, locks crazy for a lock do it, let's do it, let's fall in love. Canaries caged in the house do it, when they're out of season even grouse do it. I wanna do it, I wanna fall. Little ugly lap dogs at the Ritz do it. I wanna wanna do it. I just wanna do it. Sesler Denizi sona erdi.